Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Şubat Perşembe. Yıl 2017, ay 2, gün 54, Kasım 108. 1438, Hicri Cemaziyel Evvel 26, 1432, Rumi Şubat 10. Fırtına. Günün sözü. İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar karakterlerinin de eseridir. La Rochefoucauld. Günün şiiri. Parıltı. Ateş gibi bir nehir akıyordu ruhumla o ruhun arasından. Bahsetti derinden ona halim, aşkın bu unulmaz yarasından. Vurdukça bu nehrin ona aksi, kaçtım o bakıştan, o dudaktan. Baktım ona sessizce uzaktan, vurdukça bu aşkın ona aksi. Ahmet Haşim. Günün tarihi. 75 yıl önce bugün 23 Şubat 1942'de dünyanın önemli yazarlarından Avusturyalı yazar Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde intihar etti. Amok, acımak başlıca eserleri arasındadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Of things, but you learn only pokey. You are a dick, television addict. Yes, a dick, television addict. just a story about the disease of the century. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation, Mr. Television? Where is your creation, Mr. Television? The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete açıldı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Pupa Jim Stand High Patrol adlı gruptan Television Addict idi. Televizyon bağımlısı. Neden çaldık? Onu da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Televizyon. Bunu bana İspanyol televizyonunun en popüler yüzlerinden biri olan Rosa Maria Mateo anlattı. Küçük bir köyde yaşayan kadının biri ona mektup yazıp "Lütfen doğruyu söyleyin." demiş. "Ben sizi seyrederken siz de beni seyrediyor musunuz?" Rosa Maria bunu bana anlattı ve ne cevap vereceğini bilmediğini söyledi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihse bugüne bakalım. Milattan sonra 532 yılında Bizans İmparatoru Justinianus, 1. Justinianus, yeni bir Ortodoks Hristiyan Bazilikası'nın İstanbul'da Konstantinopolis'te, o zamanki adıyla Konstantinopolis, bir bina, yeni bir bazilika, bir kilise yapılmasını emretmiş ve Ayasofya ortaya çıkmış. 1455'te bugünse Gutenberg mukaddes, Gutenberg İncili diye adlandırılan şeyin, kitabın ilk basımı, Gutenberg'in matbaa makinesiyle beraber ilk basımı yapılmış. 1455'te bugün, yani İstanbul'un fethinden 2 yıl sonra İncil basılmış. Yeni bir hareketli baskı makinesiyle. Ama ondan önce galiba Asya'da vardı. Çin civarında baskı üzerinden giden. Bu herhalde, batılı sistem üzerinden giden olsa gerek. Herhalde. Şu anda kullanılan ama Bizans'ta olmadı muhakkak. Ve 1941'de sonradan 300 küsur sene sonra gelecektir Türkiye'ye. Biraz beklemiş. 1941'de bugünse plutonyum ilk defa üretilmiş ve yalıtılmış Glenn T. Seaborg tarafından. Bu da plutonyumun kullanımlarına ilişkin epey düşünce malzemesi veriyor bize. Evet, şimdi günün haberlerine geçecek olursak, en ilginç haberlerden bir tanesi, kainatta bir yeni 7 gezegene, yani 7 tane dünyaya benzer aynı boyutlarda gezegen keşfetmişler. Trappist-1 sistemi deniyor ve üstelik su da olabileceği tespit edilmiş NASA tarafından. Bayağı heyecan verici bir buluş olarak geliyor karşımızda. Kaç ışık yılı uzaktaymış? 40. 40. Yani kaçta çarpacaksın? 594 trilyonla mı? Hmm. 40'ı çarpıp kilometresini bulmak için. Çok uzak yani. Biraz gitmesi zor olabilir. Birebirlikte bu şey demişler zaten. Muazzam bir buluş demiş. Yale Üniversitesi Astronomi Profesörü Deborah Fisher. MSNBC'ye konuşmuş. Bayağı insanın ağzını açık bırakacak bir buluş demiş ama 42 ışık yılı uzakta. 42 ışık yılı. Dünya ile Ay arasındaki en büyük uzaklık 1,5 ışık saniyesiymiş. Oradan hesaplayın. Sen kilometreye dönüştür onu. Yarına kadar cevabı alalım. 40 ışık yılı diyelim ortalama olarak ne kadar kilometre yapar diye. Birkaç trilyonla çarpman gerekecek sanıyorum. Bayağı çok heyecan verici bir buluş olduğu söyleniyor ama gitmek meselesi ayrı bir konu. Bir yandan da tabii dünyanın, mevcut dünyanın tahribiyle ilgili son sürat ilerliyoruz. O konuda da herhangi bir şey yok. Yani bizim galaksimizin, yıldız sistemimizin merkezindeki kara delik, yani deliğin bulunduğu yerde Sagittarius'la Scorpius takım yıldızları arasında bir yerde olması lazım. Çok süper yoğun bir kara delikti. 4 milyon kat güneşin, 4 milyon kat güneşin kitlesinden fazla ve dünyadan da 25 bin ışık yılı uzakta. İşte orada uzay ve zaman bükülüyor bu kara deliğin içinde ve zaman duruyor. Bütün denklemler ve fizik, evrenin fiziki yapısını kavrama yeteneğimiz orada duruyor. Bir duralım diyoruz orada. Hiçbir anlam da ifade etmiyor. Yani ışık da içeride kalıyor ve çıkamıyor dışarı. Hiçbir fizikçi de şimdiye kadar bir kara deliğin iç dinamiklerini izah etmeyi başaramamış. Ama gene de muhtemelen 13,8 milyar yıl kadar önce bir kara deliğin patladığı ve evrenin, kainatın yaratılmasına yol açtığı tahmin ediliyor. Kara deliğin çekirdeğinde de bütün bilebildiğimiz kadarıyla evrene açılan, evrendeki diğer yerlere açılan birçok kapı, portal de bulunduğu tahmin ediliyor ama kimse bilmiyor. Bizim rasyonel olarak yaptığımız, kafamızda kurduğumuz rasyonel şeylere uyacak bir durum değil. Henüz bunu çözebilmiş değiliz. Yalnız şeyi biliyoruz, yani insanoğlu ya da insan kızı bütün her şeyin ölçüsü olmadığını kesinlikle biliyoruz. Varoluş bir gizem, bütün hayat sınırlı, bütün hayat kırılgan ve ekosistem, dünyanın ekosistemi de ölecek. Bizim korumayı sağlayamadığımız için ölecek aslında. Doğal güçlere, asteroidler çarpışmasına, patlayan yıldızlara, bir gün kendi şeyimiz de patlayacak, güneşimiz de tabii. Süpernovalara dönüşecek ve çok yüksek enerji radyasyonu verecek. Ve 100 milyar galaksi bizimkinin ötesinde var. Sayısız gezegen yaratmış durumda. Biz ama bunlara saygı göstermeyi, bu yeteneği kaybetmişiz çoktan diye yazmıştı Chris Hedges bir zamanlar. Yani bizi uyarmaya çalışanları da katlettik. Şimdi kendimizi, gezegenimizi de katlediyoruz diyor. Başbakan yardımcısının Umar Kurtulmuş'un da dediğini hatırlamak lazım bu noktada. Siz bunları buradan söylüyorsunuz ama okullarda okutulduğu zaman farklı noktalardan şeyler çıkabiliyor, veriler çıkabiliyor. Evrim teorisinin müfredatta olup olmaması konusunu değerlendirmişti geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te. Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoriymiş, biliyor muydun? Evet, demişti, burada konuştuk da. Evet, illa bu teori mutlaka okutulacak diye bir kural yoktu onun dediğine göre. Yani bu vesileyle de sizin söylediklerinizde okul müfredatında olmadığını da çok rahatlıkla söyleyebilecek noktalara geliyoruz. Ama bir şekilde açıklama gerekecek gene de. O açıklama da var. Ama işte insanlık tabii şeyle uğraşıyor. Bir yandan inanılmaz bir doğayı yok etmekle meşgul tamamen. Bir yandan da birbirlerini filan yok etmekle. Böyle gidiyor bu iş işte. Bakalım ne olacak? Başörtüsü meseleleri var. Ve bir de mesela Artvin'de sadece 15 yılda 465 futbol sahası kadar ormanın kesilerek madenciliğe açılmış olduğu haberi de var. Bir yandan sen galaksilerle uğraşırken... Yok, siz uğraşıyordunuz. Ben sadece basın açıklamasını izledim ve çok sıkıcı olduğuna karar verip kapattım. Hangisi? NASA'nın basın açıklamasını. Çok güzel görüntüler vardı aslında. Evet, görüntüleri güzel ama açıklama çok sıkıcıydı. Sen Norman Kurtulmuş'un açıklamalarını tercih tabii ediyorsun ki. Eğlenceli olarak. Ama daha önceden söylemiş olduğumuz için kalıyoruz ortada. İşte Katar emiri gelmişti. Ona gezdirdik Artvin'de. Ve ormanları, madenciliği açtık. Bir de yangın çıkmıştı malum. Orada onun da Katar emirinin gelmesiyle alakası yok. Tüm mevsimlerde yangın çıkabilir demişlerdi. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın tarafından yapılan açıklamada piknikçiler yüzünden çıktı demişti. Bir yandan da piknikçiler var. Tamam, bu böyle giderken bir yandan da medeniyetler çatışmasının son noktasındayız. Bugün belki daha sonraki saatlerde görebiliriz. Son noktası demek çok iyimser bir şey değil mi? Yani çok daha kötü şeyler olmayacak mı bakıldığı zaman? Yani çünkü çok çok çok birikiyor gibi duruyor. Evet evet, ben de yanlış söyledim belki de. Yani başlangıç noktasındayız, evet, diyebilirdim. Yani çünkü durdurulabilecek bir noktada aynı zamanda. Son noktada olsa durdurulabilecek bir noktadan çoktan geçip herkesin kendi evini toplaması, kurtarması gibi bir şey söz konusu olacak. Ama o noktadan bence biraz daha uzağız. Durdurulabilir noktada gibi duruyor hala. Hem dünyanın bu gidişatı, hem bu dünya üzerindeki ülkelerin başında olan insanların kendi gidişatları. Lakota, Sioux yerlileri, yani dikilen kayada biz hala buradayız diyorlar. Elimizde de sesler var ama daha sonra belki yarın kullanırız. Çünkü çok ciddi çatışma haberleri gelmesinden de fevkalade endişeliyiz orada. Yani Dakota Access Pipeline diye adlandırılan, DAPL diye de kısaltılmış olan askeri polisin Cannonball'da, Kuzey Dakota eyaletinde Cannonball top mermisi diye adlandırılan protesto kampında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun istihkam birliklerinin şey yapması, son mühleti verdiler. Boşaltın yoksa hepinizi tutuklarız diyorlardı. Onlar da 90 yaşındaki bir yerli kadın bile biz burada kalacağız, ne yaparsanız yapın diyorlardı. Tarihte ikinci bir defa kendi topraklarımızdan zorla, ikinci dediğim sürekli olarak yapılan bir şey. Ve ta 1850'lerden kalma antlaşmalara da uymadığını söylüyor. Hem antlaşmalardan doğan haklarımızı hem de suyumuzu, milyonlarca insanın hayatı demek olan suyumuzu korumaya kararlıyız diyorlar ama Oşeti Şakovin kampı bu. Ama böyle megafonlarla duyurular yapılıyor. Siz bilirsiniz başınıza neler geleceğini, sonradan biz sorumluluk almayız diyorlar polisler. Tam böyle şey halindeler. Öyle bir durum var orada. Yani gözünüzü dikilen kayadan ayırmayın, biz hala buradayız diyorlar. Ne olacağı bilinmiyor. Evet. Çok acil bir durum var. Kadınlar tarafından üretilen videolar var. Ordu istihkam birlikleri kampı sarmış durumda. Askeri kolluk güçleri kampı talan edip çıkmayıp kalmak isteyen her türlü su koruyucusunu gözaltına alabilir diye şey yapıyorlar. Onlar, yerliler kendilerine su koruyucusu adını veriyorlar. Buna razı olamayız. Bu yerlilerle yaptığımız antlaşmalarla onların olduğu bilinen topraklar diye destekçilerden mesajlar geliyor. Onların suyu tehlikede, su koruyucusu dostların, medyanın, destekçilerin şimdi derhal gelmesini istiyorlar. Lütfen dikkatinizi verin ve onların gerçeklerini paylaşın. Trump zorbalığına karşı savaş cephesinin ön safındayız diye açıklamalar geliyor. Yani bir yandan gezegenler keşfediliyor yeni, bir yandan da mevcut gezegendeki son mevzilerinde ele geçirilmesi için şirketler, petrol şirketleri taarruza geçmek üzereler. Evet, bir seremoni de yapılıyormuş. Son gelen haberler bu. Müteahhit yolladı. Büyük bir ateş yakılmış. Etrafında ufak bir seremoni, belki de büyük bir seremoni yapılacakmış. Bekleyiş devam ediyor gibi duruyor. Ama mühlet bitmek üzere, yani Donald Trump'tan acil bir şey gelmezse orayı dağıtıp, yüzlerce kişi var orada. Yani aslında binlerce kişi vardı fakat sonunda anlaşmaya varılınca Obama yönetimi tarafından birçoğu terk etmişti. Şimdi yeniden dönmeleri isteniyor destekçilerin. Şimdi 150 civarında insan olduğu söyleniyor şu anda kampın içerisinde. Evet. Berbat şartlar böyle. Peki, devam edelim ondaki bu sesleri vermeyelim şimdiden. Birleşmiş Milletler'den de 4 ülke için acil yardım çağrısı da gelmiş bulunuyor. Bir yandan gezegenler, bir yandan Birleşmiş Milletler'in mevcut gezegen için 4 ülke, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de kıtlıkla ya da kıtlık sınırındaki açlıkla mücadele eden milyonlarca kişi, yani 20 milyona yakın insan galiba, değil mi söz konusu olan, tam bilmiyorum sayısını ama 4,5 milyar dolara yakın, 4,4 milyar dolarlık acil yardım fonu oluşturun, yoksa 20 milyon, evet sayıyı gördüm şimdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir basın toplantısı yapmış dün. Bu 4 ülkede, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın ciddi ölçekte açlıkla karşı karşıya olduğunu açıklıyor. Sadece UNICEF'e göre sadece 1,5 milyona yakın çocuğun açlıktan ölebileceği de söylenmişti. 1,4 milyon. Ve bir faciayı önleyebilmek için Mart sonuna kadar 4,4 milyar dolara ihtiyacımız var demiş. Mart sonuna kadar gelir mi dersin bu para? Gelmezse çok sayıda çocuğun öldüğünü gördükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum diye de bir açıklaması vardı. Bunu görebilir. Guterres ve dünyanın geri kalanı. Felaketi önlemek için şimdiden harekete geçmek lazım diye konuşmuş. Evet, çünkü yani 4,4 milyar dolara ihtiyaç var ki bu çok küçük bir para tabii. Evet. Yani hakikaten gülünç denebilirdi. Gülebilirdik eğer durum bu kadar trajik olmasaydı. Fakat daha da korkunç olanı şu ana kadar bu soruna çözüm bulabilmek için defalarca defaatle çağrı yapmalarına rağmen sadece 90 milyon dolar. 90 milyon, 100 milyon bile değil. Yani 4 milyar 400 milyonun onda biri bile değil. Yani işte ne kadar işte hesaplayamadım. Ama çok dünyanın herhangi bir yerinde 6 yıl sonra ilan edilen ilk kıtlık Güney Sudan'ın belli bölgelerinde ilan edilmişti. Açlıktan ölme riski var. Özellikle Güney Sudan'ın durumu çok trajik durumda olduğu söylenebilir. Çok trajik halde olduğu söylenebilir. Çünkü bir yandan iklim değişikliğinin getirdiği büyük bir kuraklık ve yağışların azlığı, diğer taraftan da yeni bağımsızlığını kazanan en genç ülke olarak da bilinen Güney Sudan'daki iç savaş durumundan bahsediliyor. Artık ona iç savaş mı diyeceğiz yoksa savaş ağlarının kendi aralarında kapışması mı? Bilemiyorum ama ölüm tarlaları diye çok önemli bir Tom Dispatch'te yazı okudum. Onu bizzat giderek onu izleyen, yani kendi çektiği fotoğraflarda böyle tarla, bildiğimiz tarla ama hiçbir şey yetişmiyor. Sadece kuru kafalar, omurgalar, insan kaburgaları falan var yani. Peki bu insanlar bu silahı nereden buluyorlar? Silah %8 artmış durumda. Artmış bütün dünya satıyor. Amerika başta olmak üzere. Neden peki ambargo konulamıyor burada ülkeleri satılmakta olan silahları? Karı engelliyor çünkü. Geçtiğimiz silah Aralık ayında denendi bu. Karlarını engelliyor. Güney Sudan'da geçtiğimiz Aralık ayında silah satışına dair bir ambargo konulması Birleşmiş Milletler gündemine geldi. Ve iki ülkenin vetosuyla karşılaştı. Bunlardan bir tanesi dünyanın en büyük silah üreticisi. Bu ülkelerde kullanılan Kalaşnikov'un üreticisi, fabrikalarının sahibi olan Rusya. Diğeri de Japonya. Neden Japonya diye soracak olursanız, Japonya tarihinde ilk defa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tarihinde ilk defa yurt dışında askeri bir misyona gönderildi. Gönderdi kendi askerlerini. Ardından da Güney Sudan'a gönderdi. Ardından da oradaki kamplarda çeşitli böyle mühendislik çalışmaları, fizibilite çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları yapmaya başladı. Fakat bu ambargoya veto etmişti. Açıklaması bunun hiçbir şey işe yaramayacağını, Japonya'nın oradaki misyonu devam ettireceğiydi. Kendi misyonu, kendi ufak bir şey olarak görüyor. Deneme alanı gibi olarak da görüyor olabilir Japonya. Çünkü o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon silah ambargosu uygulanması için ivedi önlem alınmaması halinde ülkenin soykırıma sürükleneceğini söylüyordu ki adım adım da sürükleniyor şu anda. Soykırım orada devam ediyor zaten, evet. Ama yani işte, soykırıma yakın bir durum, fecaat. Bu soykırım yapabilecek olan silahların satışı da hem Rusya tarafından hem de Japonya'nın veto etmemesi yüzünden de özellikle de tabii devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı muazzam boyutlarda. Öyle ama yani elindeki Kalaşnikov'ları aldıkları ülke, satın aldıkları ülke büyük silahlar almıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri satıyor, büyük uçak gemileri satıyor, uçaklar satıyor, helikopterler satıyor. Ama bu ufak ülkelerde, yeni bağımsızlığını kazanmış Güney Sudan gibi ülkelerdeki en büyük silah ihracatını Rusya yapıyor. Ya aynen Suriye'de olduğu gibi. Suriye'de aynı şekilde orada büyük bir Kalaşnikov'larla, ufak silahlarla yapılmış olan büyük bir savaştan bahsediliyor. Soykırım olarak nitelendirmesine çok az kalmıştı. Anlaşıyorlar işte aralarında. Gayet evet. İyi gidiyor. Bakalım şimdi gelişmeler ne olacak? Bu arada Suriye Demokratik Güçleri de Deir-ez-Zor'a girmiş. Deir-ez-Zor yani çeşitli biçimlerde okunuyor. Çatısını Suriyeli Kürt Silahlı Gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin, SDG diye kısaltılıyor, neredeyse tamamen IŞİD kontrolünde bulunan Deir-ez-Zor'a girdiği belirtilmiş. Reuters haber ajansının bir haberi, bir YPG'li askeri operasyonlar Deir-ez-Zor'da yoğunlaşmış durumda, kuzeyden yani Haseke yönünden ilerleniyor demiş. Şu ana kadar 15 köyün IŞİD'in elinden alındığını da aktarmış ama ne zaman SDG'nin eline geçtiği konusunda bu şeylerin bilgi vermemiş. BBC Türkçe'nin haberi bu. Harekatın da Drakka ile Deir-ez-Zor ya da ikmal yolunu kesme amaçlı olduğu ifade ediliyormuş. Rakka'nın yaklaşık 140 kilometre uzağında. Irak sınırına yakın bir yerde. Evet, doğuda. Ana yolu, ana otoyolun üzerindeki de en büyük yerleşim yeri IŞİD'in kontrolündeki kalesi olan başkenti de deniyor tırnak içinde. Rakka'ya giden otoyolun üzerindeki en büyük yerleşim yeri. Öte yandan da Türkiye ÖSO'yla işbirliği anlaşması çağrısı yapıyor. Rusya destekli Suriye ordusu da çünkü yönelik böyle aynı yere yönelik operasyonlar düzenliyor. O da Suriye ordusunun ilerleyişi de Güney Cephesi'ne. Harita üzerinden takip etmek çok kolay değil bizim için de ama. Yani Türkiye üstten geliyor, Esad rejimi ve Rusya alttan geliyor. Ortada sıkıştırıyorlar şeyi, Elbap'ı. Oradan da şeyinde Asya'ya doğru olan kısımda da biraz önce saydığınız SGD'nin elinde bulunan Membiç var. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman oradan Derezor var. Evet, böyle bir dünyadan bahsetmemiz mümkün. Ama hala Türkiye kararını vermemiş durumda. Membiç'e mi saldırsa yoksa Rakka'ya mı saldırsa diyor. Hala düşünüyorlar galiba. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir işaret bekliyorlar. Ufak gördükleri yorumları da büyük işaret olarak yorumlayıp hemen basın açıklaması düzenleyen hükümet yetkilileri var. Elbab'da da kayıplar ve yaralanmalar devam ediyor. Onu da belirtelim. Bu arada ilginç bir haber de vereyim. Bir göçmen intihar etmiş Meksika'da. Çok Meksikalı bir göçmen kendini kaldırıp atmış. Çünkü yeni uygulama politikalardan fevkalade rahatsız olan binlerce hatta milyonlarca kişi var. Sınır dışı edilen Meksikalılardan bir tanesi bu. Evet. Bütün hayatı alt üst olmuş. O da umudunu kaybedince genç bir adam intihar etmiş. Tijuana San Diego sınırındaki o geçişten sonra bir köprünün üzerinden kendisini aşağıya bırakmış. Bunların çok artmasını da bekleyebiliriz. Guadalupe Olives Valencia'ymış 44 yaşında. Evet, oldukça genç, orta yaşa yaklaşan bir adam. Bir de uluslararası alemde çok yankı yaratabilecek bir şey vardı. Bir İsrail'de bir yargılama vardı. Bir çavuş Elor Azaria. Hatırlıyor musun? Filistinli, evet. Yaralı birinin kafasına yerde yatarken. Sonra mahallesinde böyle kahraman gibi karşılanmıştı. Evet, bütün ülkede zaten, evet. Yalnız mahallesinde değil. Fakat yani cezalandırılması da isteniyordu. Çünkü tamamen yargısız infaz niteliğinde bir şey olduğunu. Video görünmeseydi tamamen sıyırması bekleniyordu ama video çekilmiş olduğu için, yani bir önceki fotoğrafta tamamen hareketsiz yerde yatan biri sonra kafasından ağır kanlar boşalırken görülüyordu. Neyse, Elor Azaria yargılandı ve hapse mahkum edildi. Süresine 18 ay, evet. Büyük bir tepki uyandırmış, çok hafif ceza diye bu yargısız infazın. Hayat böyle devam edecek işte. Göçmenler de, aktivistler de şeyde, özgürlük heykelinin üzerine mülteciler hoş geldiniz diye kocaman bir bayrak asmışlar. Bir yandan da büyük bir mücadele devam ediyor. Tabii. Çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Bu Filistinli'yi öldüren İsrail askeri hakkında ufak bir açıklama yapmıştı İsrail Savunma Bakanı Lieberman. İlginç bir açıklama. Şey diyor. Şimdi mahkeme kararının ardından umarım her iki taraf da bunun üstesinden gelir. Daha önce söylediğim gibi mahkemenin kararından memnun olmayanlar da dahil karara saygı duymalıdır. Ve yine söylediğim gibi İsrail ordusu askerin ve ailesinin yanında olmalıdır. Burada bir taraftan müstesna bir askerden, diğer taraftan da Yahudileri öldürmek isteyen bir teröristten bahsediyoruz. Herkesin bunu hesaba katması gerekir diye de konuşmuş. Evet, yerde yatan, tamamen yaralı, baygın yatan bir kişinin kafasına yarım metreden silah, kurşun sıkmaktan bahsediyoruz. Müstesna asker dediğiniz eylemi yaptı işte. Evet. Peki, ara verelim. Açık Gazete. Indian

bir parçasına yer verme fırsatı bulmuştuk. 20 Şubat 1941'de doğmuş, 76 yaşını tamamlamış. Kanada kökenli yerli şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, besteci, aynı zamanda ressam, daha doğrusu görsel sanatçı, eğitimci, barış aktivisti ve sosyal aktivist, yerli halkların mücadelesinde her zaman yapmış olan çok önemli bir insan Buffy St. Marie. Ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle bir kez daha. Devam edelim. Bu arada hesabı tutturabildin mi? Ben tutturamadım ama Ümit Şahin tutturmuş. Akşamleyin özel haber yapmış Yeşil Gazete'ye valla. Oturmamış, uyumamış. Bundan bahsediyor. Dünyadan, Levent Kurnaz'la konuşmuş bu arada. Dünyadan 40 ışık yılı uzaklık olarak ölçülen birimde kilometre çapında, kilometre üzerinden 378 trilyon kilometreye tekabül ediyormuş. Trappist-1 adlı yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenler. Gezegenlerin isimleri dünkü açıklamada B, C, D, E, F, G olarak nitelendiriliyordu. Benim teorim bir tanesinin ismine Steve Jobs isminin verilmesi. Ne? Çünkü dünyada en fazla insana temas eden Steve Jobs ismi değil mi? Cep telefonu üzerinden. Var mı başka öneriniz? Varsa alayım. Ne koysunlar ismini? Açık Radyo. Wounded Knee. Olmaz mı? Kızılderililere referans vererek. Wounded Knee. Evet. Yaralı diz. Yani o kadar uzak tabii. Yani hayat var filan diye seviniliyor ama galiba eldeki gezegeni idare etsek daha iyi, daha pratik olacak en azından, bu kadarını söyleyeyim. Yani şey, umutsuzluğa kapılmayın o kadar, çünkü 3 gün önce Amerika'nın SpaceX adlı firmasına ait Falcon 9 roketi, kargo görevini gören Dragon uzay aracını dünya yörüngesine bıraktıktan sonra, kargosunu bıraktıktan sonra geri döndü. Yarım saatte gidip geri döndü uzaya. Dikey kalktı, dikey indi. Yani böyle gelişmeler de yaşanıyor. Evet ama yani birkaç bin kilometreden bahsediyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Vay, acele 394 etmeyin. 394 trilyon kilometre mi dedi? Bu aceleniz nedir? Yavaş yavaş. Doğru. Önce bir dikey kalkıp dikey inmesini öğrenelim, ondan sonra yarışacağız tabii ki oralara. Daha Mars var kolonize edilecek gezegen olarak. Evet zaten, ama şunu da şey yapalım. Bütün bu araştırmalar var ya, iklimle ilgili yapılan bütün araştırmaları. Evet. Yasaklıyor zaten Donald Trump ve ekibi. Onun yerine ne koyuyor? Derin uzay araştırmaları. Bunlardan dolayı Deep Space. Deep Space araştırmaları. Ne yapılacakmış Deep Space'te? İşte bu şeye, Trappist'e çabucak insan yönelimi, yani su da varsa Trump ve arkadaşlarını, tabii zenginleri oraya taşıyacak bir seferin hazırlığından bahsedebiliriz. Bence ilk önce Mars'ı kolonize edelim. Selahattin'i almayacaklarmış ama. Bence ilk önce Mars'ı kolonize edelim. Oranın iklimi zaten değişik. Geçen günde zaten tarih vermişlerdi ilk kurulacak şey için, tarih için. Uzay istasyonu mu? Yok, Mars'taki koloninin tarihini vermişlerdi. 100 yıl içerisinde gerçekleşebilir deniliyordu. Evet, insanlığın 100 yılı var mı bilmiyorum ama. Birleşik Arap Emirlikleri kurmaya çalışıyormuş, bir de o var. Dünyadaki petrolden çıkardıkları parayı Mars'ta koloniye gömeceklermiş. Orada şey yapacaklarmış, koloni yapacaklarmış. Evet. Mini kent olarak nitelendiriliyor. Alışveriş merkezinden ibaret olsa gerek. Kapitalizm her bon klimalı şeyi yok etti. Şimdi de kendini yok ediyor işte. Evet. Bu haliyle. Tamam. Peki devam edelim. Yani gazabın şeyin, doğanın gazabını da evet, görmek üzereyiz zaten. Bu arada şey var ya, bu yeni EPA başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Bakanlığı diyebileceğimiz şey, kuruluşu. Environmental, Çevre Koruma Ajansı, onun başına gelen Scott Pruitt mahkemeden şey vardı, açıkladı diye bin binlerce e-mail'i şeylerle, petrol ve diğer enerji şirketleriyle ilişkilerini ortaya koyan Pruitt'in bir tanesi çıkmış mesela, fracking yapan, kaya çatlatma yöntemiyle, hidrolik çatlatma yöntemiyle çalışan bir şirket ile 2013'te Scott Pruitt'e şirket şey yapmış, çok harika yardımcı oldunuz, çok teşekkürler, binlerce teşekkür diyor. Neye teşekkür ediyor acaba filan, böyle bir şey. Binlerce sayfa e-mail. EPA'nin yeni yöneticisi Scott Pruitt'le fosil yakıt şirketleri arasında Oklahoma başsavcısıyken çok yakın ve dostane bir ilişki. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin çevresini korumakla görevli bir numaralı kişi onun kurumun başına geldi ve bunları engellemeye çalışan bütün şirketler arasında çok sıcak bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Ne diyorsun buna? Kimler var bunların arasında? Bütün büyük şirketler var ama en önemlileri Charles ve David Koch biraderler var. En önemlileri o. Dünyanın da en zengin insanlar arasında yer alıyor. Hani hep sayıyoruz ya 6 insan filan. İşte onlardan ikisini birlikte alırsan, ki ayrılmaz, içtikleri su ayrı gitmiyor zaten. Onlarla ilişkileri varmış. Çok kötü durum. Ama bununla da mücadele yolu var. Trump bayağı ciddi de başı belada. Ruslarla beraber işte alternatif right denen, sağ denen budalılar tarafından filan sarılmış durumdalar. 889 milyon dolar bağışlamıştı Koch biraderler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde cumhuriyetçilere. 889 milyon dolar. Bunun karşılığını bekliyorlar tabii normal olarak. Bu kadar para verdikleri için. Normal. Yani demokratlara da veriyorlar o çaktırmadan. Yani tamamen garanti altına alıyorlar. Ama evet yani yok. Her halükarda kendileri haklı çıksın diye. Libya açıklarında 600'den fazla mülteci kurtarıldığını da söyledim değil mi? Dün. Ha, yok bugün. Bugün kurtarıldı. Bugün. Söylemediniz. Söylemiyorum. Dün ölenler vardı. Bugün kurtarılanlar. Var. Ama o rakam sürekli zaten geliyor. Şu kadar, evet, kişi kurtarıldı diye. Türkiye'de de bu rakamlar geliyor. Şu kadar insan kurtarıldı, yakalandı ya da denilerek, ama çok fazla görünür olmuyor tabii ki internet sitelerinde. Peki şeyden de bir haber var. Günlerdir takip etmeye çalıştığımız ve dünyanın da tamamen habersiz kaldığı Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de Harabe köyü yoğun baskı altında, köylülerin ve işkenceye maruz kaldıkları yolunda iddialar var. Meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuş. İşkence gördüğü iddia edilen bir vatandaşın fotoğrafını da Twitter'daki hesabından paylaşmış. Gördün mü fotoğrafı? Evet, gördüm. İnanılmaz bir şey. Kanlar içinde bir köylünün manzarası var. Kulağı, burnu kanıyor, yanakları şişmiş, elmacık kemikleri üzerinde, bütün gömleği falan kan içinde. Evet, çok acayip bir durum var ve Tanrıkulu şey diyor, Mardin Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de köylülerin yoğun baskı altında tutuldukları ve işkencede gördükleri iddialarını Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş. Herhangi bir açıklama, yani köydeki yaşlı çocuk ve hastalarla ilgili kaygıların giderilmesi konusunda hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır diyor. 10 Şubat 20 Şubat arasında bu iddialar doğru mudur? İddialar doğruysa kimlerdir bu yoğun baskıyı ve işkenceyi uygulayanlar? Kaç kişi hayatını kaybetmiştir bu 10 gün içinde? Nusaybin'e bağlı Kuruköy'de yaşayan köylülerin olduğu iddiası doğru mudur? Temel gıda maddelerine ve sağlık hizmetine erişimi konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir? Diye giden sayısız soru var. Anılan iddialar doğruysa buradaki köylülere toplu veya teker teker işkence yapan ve evlerini basıp hakaret eden kişi ya da kişiler kimlerdir diye devam ediyor bu sorular. Ama bir cevap yok galiba. Cizre ve Sur'daki maskeliler Koruköy'de diye de artı gerçekten bir haber var. Korucuların da hepsinin maskeli olduğunu söylemişler. Operasyonu da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hemen 31 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Tuğgeneralliğe terfi ettirilen İsmail Balıbek yönetiyormuş. Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı yapılan. Korucular da hepsinin maskeli olduğunu söylüyorlar. Nasıl maskelilermiş? İyi maskeliler mi? Bir de onlar çıktı ortada, farkında mısınız? Sokaklarda böyle sürekli üzerinde iyi yazan maskeleri olan, aynı zamanda nöbet tutan askerler vesaire var, siviller de dahil olmak üzere. İyi mi? İyi. İyilerle kötüler şeklinde mi ayrıldı? Yok. Oğuzların bozok kolunun bir boyuymuş. Osmanlı hanedanı bu boydan gelmiş. Reşiddin listesinde sembolleri şahin ve şahinlerin en büyüğü olan Akdoğan'mış. İyi kayı kelime iyi iyi diye söyleniyor ama Latince değildir muhtemelen. Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve iktidar sahibi manasına geliyormuş. Onların kayı boyunun simgesiymiş. Ama daha çok böyle Türkçü gruplar tarafından kullanılan bir sembol. İyi. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. İyiler ve kötüler diye de ayrılabilir. Bir de şeyler, mavilerle yeşiller de tabii. Sen Nika isyanını biliyor musun? İşte bu iyi mavi. Biliyorum. Anmalarda da söylüyoruz. Kim galip gelmişti onda? İmparator. Maviler mi yeşiller mi? Berabere kalmışlar. Berabere kalmışlar. Ondan sonra elenen yok yani. Herkesi öldürmüşlerdi sonra. Theodora, İmparatoriçe Theodora duruma vaziyet etmişti. Bu arada Türkiye'den önemli haberler var. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke CNN Türk'te yayındayken televizyonu arayan bir kişi yaşamına son verilecek, evine gidemeyecek diye tehdit edilmiş ve İstanbul'dan polis eşliğinde uçağa bindirilmiş. Ankara'da özel tim karşılamış. Onlar maskeli değil galiba ama Böke'de konuyla ilgili olarak demirden korksak trene binmezdik. Eğer çocuklarımızın korkmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyorsak hepimizin korkusuzca ortak bir mücadele vermesi gerekiyor. Ben dimdik ayaktayım ve biliyorum ki asla yalnız değilim şeklinde bir açıklama yapmış ama doğrusu biraz ürkütücü bir şey. Orada çünkü gidişatın iyi olmadığını söyleyen bir konuşma yapıyor. Evet. Televizyonda, CNN Türk'te ve yani hayır verilmesi gerektiğini, neden? Çünkü tek bir kişiye temsil edilmemesi gerektiğini, tek bir kişiye teslim edilmemesi gerektiğini, ülkenin kaderinin diyor ve bunun üzerine tehdit alıyor. Bu da endişe verici bir durum. Öte yandan Başbakan Yıldırım gazeteci tutuklamalarını ve akademisyen kıyımını da savunamamış. Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir maalesef diye bir cevap vermiş ki çok tatmin edici değil. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Halkların Demokratik Partisi'ne mensup eş genel başkan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesini ve öbür eş başkan Demirtaş'a 5 ay hapis cezası verilmesinin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili endişeleri daha da arttırdığını duyurmuş. Açıklamada demokratik yollarla seçilen partilerin meclise tam ve etkin katılımı Türkiye'nin uluslararası taahhütleri, yükümlülükleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez unsurudur diye de önemli bir uyarıda bulunmuş. Şey yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Ama şey yani bayağı hem bu şeyler, tehditler, can yani mesela Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması gibi bir olay da var. Evet. Yakalanmış galiba değil mi? Evet, yakalanmış. Niye kızmış, niye yakmış? O konu hakkında bir bilgi yoktu galiba. Galiba İfadesi var. Aldın mı? Ben görmedim. Yani ben de o haberin detayına girmedim ama 39 yaşındaki M.A. Ali Gül Sancaktepe'deki evinde gözaltına alınmış. Terörle mücadele şubesinde alınacakmış ifadesi fakat varmış. O şeyinde Twitter'da mı? Osmanlı'ya dil uzatırsa o dili keseriz falan mı diyormuş? Ne diyormuş? ifadesinde Müjdat Gezen Osmanlı padişahlarından Abdülhamit'in torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım. Alkollü olduğum için bunun etkisinden dolayı gerçekleştirdim demiş. Almış alkolü televizyonda izlediği kadını görmüş. Ondan sonra Müjdat Gezen bunu hakaret etti demiş ve gitmiş kültür merkezini şey yapmış, kundaklamış adam. Çok ağır hasar vermiş girişinde özellikle. Niye güldüğünü çok anlamadım. Sana... Alkollüymüş. Ondan sonra alkollü haliyle ondan sonra Abdülhamit Han'ın torununu korumak için bunu yaptım diyor. Bundan daha komik bir şey var mı? Bu komik şey aynı zamanda insanların canını da yakıyor. O orası ayrı. Ama gerçekten trajik ve trajikomik bir şey. Trajikomik evet. Yani o noktada Donald Trump da zaten yeni milyonlarca insanı çıkarabilecek durumdaymış. Onu da hemen söyleyelim. Bir yandan böyle saldırılar devam ediyor her tarafta. İntiharlar filan. Bir yandan da yeni sınır devriyeleri insanları atmak üzere giriyorlar. Bu arada işte, Türklerin de durumunun birçok binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu da belirtiliyor. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde yaşayan binlerce Türkiye vatandaşının oturma izni bulunmadığı için yine ortalığı karıştıracak bir karar var. Binlerce Türkiye vatandaşının da hayatı değişebilir deniyor. Bir yandan ölüm tehditleri, saldırılar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısının televizyonda konuşurken daha ölüm tehdidiyle karşılaşmasından daha vahim ne olabilir diye düşünürken her tarafta böyle saldırılarla karşı karşıya kalmak doğrusu çok iç açıcı bir durum yaratmıyor. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. İran'la ilgili Büyükelçilik çağırmıştı Dışişleri Bakanlığı'yla. Ciddi bir çatışma durumu vardı. Sürtüşme İran komşumuzla ne oldu? Bir bilgi var mı? Gene Akşam Gazetesi'ne göre küstah bir tehdit yapmışlar. Öyle mi? Evet, Tahran ve Ankara arasında giderek sertleşen karşılıklı söylemleri İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti de eklenmiş. Basın toplantısında konuşmuş. Ne demiş? İzinsiz ve davetsiz bu iki ülkeye girenler buradan çıkmalılar ya da çıkar. Ya kendileri çıkar ya da Irak ve Suriye halkları onları çıkarır diye konuşmuş. İki ülkeden bahsettiği Irak ve Suriye olsa gerek. Kıbrıs müzakereleri de çıkmaza girmiş. Almanya ile ilgili peki sorun da vardı. DİTİB sorunu vardı. Orada da bir istifa varmış. Neymiş ya istifa? Bulmam lazım. Hepsini bir araya getirebileceğim bir haber bulamadım. Bulmam lazım. Biraz vakit verirseniz. Üst düzey bir şey. İstifa olmuş galiba. Yani çok karışık bir durumdan bahsediyoruz. Hepsini toplamak zor oluyor hakikaten haberleri. Buldum. Deutsche Welle vermiş bu haberi de. İmamlara yönelik casusluk iddiaları nedeniyle üzerindeki siyasi baskılar artan DİTİB'de Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman istifa etmiş. Kendi blogundan duyurmuş. Gelecekte DİTİB'e başarılar dilediğini de açıklamış. Amacı yapıcı ve verimli işbirliği için teşekkür ettiğini de söylemiş. Murat Kayman. Evet, o da bir ayrı problem. Kıbrıs müzakereleri de çıkmaza girmiş. Türk ve Rum liderler arasında yapılması planlanan görüşme iptal edilmiş. Yani Türkiye'nin dış ilişkileri de biraz zor da şu sıralarda. Onu da belirtmemiz lazım. Geri kalan haberleri de birazdan 9.30-10 arasında kalanları da. Ha, Yunanistan'la da problem var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Yalnız Türkiye Yunanistan'ın Suriye olmadığını farkına varmalı demiş. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Stelio Berberakis'in haberi bu da. İran ne oldu? Rusya'da DTP'yi, DYP'yi filan terörist görmüyoruz demişti ama onunla aramızda bir sorun yok henüz değil mi? Almanya ile ne oldu? DİTİB gerginliği. İran'la ne oldu? Yunanistan'la ne oldu bilinmiyor. Böyle bir problem var. Bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. Bu çeşitli saldırıların can güvenliğinin bayağı tehlikede olduğu çeşitli olaylar sayısı yükselerek artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altok Akatlı da Silivri cezaevinde tutuklu modacı Barbaros Şansal'ı ziyaret etmiş. Ve Şansal'ın serbest kaldığı andan itibaren can güvenliğinin ağır tehdit altında olacağını söylediğini, ancak bunu bildiği halde ülkeyi terk etmek istemediğini de mesaj olarak vermiş. Moralde yüksek görünüyor Barbaros Şansal'ın, onu da söyleyelim. Bir hafta açıklamadan biz onu anlamıştık. Bakalım yakında neler olacak. Evet, çok karışık bir durum var. Peki, şimdi ara verdik. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Bengi yok bugün galiba. Bengi Atina yollarında. Evet. Şimdi son 2-3 programımızda üretim ve tüketim alanlarındaki alternatif yapılardan bahsetmekteydik. Özellikle de kooperatiflere vurgu yapmaktaydık. Yani bir birimde farklı düzenlemeler ne şekilde oluşturulabilir? Burada dikkat edilmesi gereken ilkeler nedir? İşte biraz alternatif bankacılıktan bahsettik. Biraz tüketim kooperatiflerinden bahsettik. Biraz işte işçilerin bir şekilde üretim süreçlerine dahil olduğu ya da bizzat yürüttükleri fabrikalardan bahsettik. Bugün bir tık yukarı çıkıp bakmak istiyoruz. Bunlar iyi, güzel, hoş örnekler var. Bunları konuşmaya da devam edeceğiz. Ama acaba bunlar kendilerini nasıl bir ortamda buluyor? Daha makro bir perspektiften olaya yaklaştığımızda. Şöyle, bunlar son kertede kendilerini piyasa koşullarının içerisinde buluyorlar. Piyasayla bir şekilde eklemleniyorlar. Dolayısıyla da bizim peki o zaman piyasada işler nasıl gidiyor? Piyasada sıkıntılar nedir? Bu sıkıntılara alternatif bir şeyler üretmek mümkün müdür sorusunu sormamız lazım. Bugün de biraz hani buna dair birkaç noktayı masanın üzerine yatırarak konuşmaya başlamak istiyorum. Yani piyasaya bir piyasanın kendi sorunları açısından mı, yoksa bu kooperatiflerin piyasa içindeki sorunları mı? İkisi zaten iç içe. Yani biz piyasayı anlamazsak bu kooperatiflerin ya da farklı ilkeler üzerinden örgütlenmiş olan üretim birimlerinin piyasaya eklemlenmelerini de değerlendiremeyeceğiz. Şimdi dolayısıyla bir acık ders diyelim, iktisat dersi. Piyasa dediğimiz şey ne? Piyasa mekanizması neyi sağlıyor, neyi sağladığı iddia ediliyor. Bu iddiayı ne kadar yapıyor, ne kadar yapamıyor ve alternatifler var mı? Biraz bu patikadan gitmekte yarar var diye düşündük. Şimdi kabaca ifade etmek gerekirse piyasa mekanizması bir yanıyla bize bilgi sunuyor. Yani ufak ufak desantralize olmuş olan üretim tüketim birimlerinin işte tercihlerini, üretim sürecinde karşılaştıkları sıkıntıları ya da varsa bir teknolojik inovasyon, bu inovasyonun getirdiği faydayı, aklınıza gelebilecek üretim ve tüketimle ilgili her türlü bilginin bir anlamda bize ulaştırıldığı mekanizma piyasa oluyor. Böyle bir bilgi taşıma fonksiyonu var. Aynı zamanda da piyasalar kaynakların verimli bir şekilde tahsisinde bir anlamda bir mekanizma olarak çalışmakta. Eğer işte iki farz edin üretim birimi var, ikisi de aynı şeyi üretiyor. Eğer bir tanesinin verimliliği daha fazla, işte piyasa mekanizması sayesinde verimliliği daha fazla olana doğru doğal olarak kayıyor üretim. Yani işte aşağı yukarı aynı şeyi, aynı fonksiyonu yerine getiren iki tüketim malımız varsa aşağı beş yukarı aynı kalitede, daha ucuz olanını gidip alıyoruz. Dolayısıyla da orada bir kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesine yönelik de bir fonksiyon olduğu ileri sürülüyor. Bilgi burada önemli değil mi? Ya işte, ikisi de zaten iç içe geçmiş durumda. Şimdi bunun, yani bu piyasaların iktisadi hayattaki önemini biliyorsunuz, Adam Smith vurgulamış durumda. Yani en kapsamlı vurguyu, en kapsamlı savunuyu, piyasaların önemine dair olan savunuyu Adam Smith getirmiş durumda. Ama bunun biraz böyle modellenerek formal bir yapılar içerisinde aktarılması iktisadi hayatta Leon Walras Lozan Akademisi'nde öğretim görevlisi olan Leon Walras'ın 1874 çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi tabii bu çok idealize edilmiş bir piyasa. Adam Smith aslında o kadar idealize etmiyor bunu, fakat o idealize etmediği noktaları, piyasaların sıkıntılarına dair dile getirdiği kuşkularını biz pek bilmeyiz. Adam Smith dediğimiz zaman böyle bir sonuna kadar piyasayı savunan bir figür gelir aklımıza. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler cümlesiyle ifade edilir hep Adam Smith. Fakat Adam Smith aynı zamanda da piyasaların sıkıntılarını da bol bol yazmış. Evet, tüccar sınıfının aslında aç göz doymak bilmeyen müthiş haydutlar olabileceğini, hatta yani karınızın mücevherlerini bile çalarlar yalnız bırakırsanız dediği, ama onlar pek o cildi, pek ulusların zenginliğinin o cildinden bahsedilmiyor galiba. Hem bahsedilmiyor, hem de Ahlaki Duygular, Moral Sentiments kitabı aslında Adam Smith'in çok daha fazla üzerine çalıştığı bir kitabı ve zaten ahlakçı adam aslında. Aynen, ve bu ahlaki kısım Adam Smith'te bir şekilde bir kenara bırakılmış durumda. Okutulmuyor. Hatta yani bırakın iktisat öğrencilerini, iktisat profesyonellerine gittiğiniz zaman Adam Smith ahlakçıdır, ahlaki bir yönü vardır dediğiniz zaman size bön bön bakma ihtimalleri de çok fazla. Hatta Chicago Üniversitesi'nde o cildin bulunmadığına dair kütüphanede dair rivayet de var. O rivayet, evet, vardı. Şimdi ama 1874'de Leon Walras'a geldiğimiz zaman burada piyasanın idealize edilmiş bir şekilde karşımıza konduğunu görüyoruz. Aslında Leon Walras çok böyle hani kapitalizm aşığı biri değil, hatta tam tersi sosyalist fikirler olan biri. Derdi bir anlamda bir piyasa mekanizması denen kavram hakikaten kaynak tahsisini iyi yapıyor mu? Ben bunu formal bir modelle ifade edebilir miyim gibi bir derdi var. Hı hı. Ve zaten 19. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisatçılar, yani ana akım iktisatçıların ilk ortaya çıkışına baktığımız zaman orada Newton'un, matematikçi Lagrange'ın çok büyük etkilerinin olduğunu görüyorsunuz. Ve bu insanların bizzat kendileri, aslında biz fiziği, matematiği aldık, bir sosyal bilime, iktisada uyarladık ve ne güzel yaptık. Yani böyle bir ortaya çıkışları var. Ve orada ister istemez o modeli kurarken bir sürü basitleştirici varsayım yapmış. Ve bu basitleştirici varsayımlar aynı zamanda da piyasanın idealize edilmesi anlamına gelmiş. Ve daha sonra bir şekilde herkes kuşaktan kuşağa bu idealize edilen piyasanın hakikaten dışarı baktığımız zaman karşılaştığımız piyasadan çok farklı olmadığına dair de bir inanç oluşturmuş durumda. Halbuki dışarıya baktığımız zaman gördüğümüz piyasa ile modelde kullanılan piyasa arasında çok ciddi farklar var. Piyasanın buradan bir başlamak lazım. Walras'ın modelinde rekabet mükemmel, Yani herkes piyasaya girebiliyor, çıkabiliyor. Hiçbir böyle tekelleşme yok. Bir birimin aldığı karar kimseyi etkilemiyor. O kadar çok sayıda üretici ve o kadar çok sayıda tüketici var ki bu açıdan rekabet bağlamında bir sıkıntı yaratılmıyor. Bir diğer konu işte piyasanın herhangi bir yerinde olan herhangi bir oluşum herkes tarafından anında öğreniliyor. Bir bilgi sıkıntısı yok. Yani herkes her şeyi biliyor. Bir başka varsayım bizim kamu malı dediğimiz ürettiğiniz zaman herkesin yararlanabileceği örneğin sokak lambası gibi bu tür mallar da yok. Bütün mallar özel mal dediğimiz işte elmayı ya Ömer Madra yiyecek ya ben yiyeceğim bir yani o elma aynı anda iki kişi tarafından yenilemiyor bölmeniz lazım. Halbuki sokak lambası örneğinde olduğu gibi eğer siz sokakları aydınlatıyorsanız oradan 3 kişi mi geçmiş 10 kişi mi geçmiş fark etmiyor. Herkes o ışıktan yararlanabiliyor. Bir de hep vurguladığımız bir husus Leon Walras'ın o idealize ettiği piyasada bizim dışsallık dediğimiz bir etkinliğin üçüncü kişilere etkisinin olmadığı varsayılıyor. Bu üçüncü kişiler aslında çok fiktif bir kavram. Doğa da bunun içinde. Onu da onu söyleyecektim. Yani ben eğer şu an çevreyi kirletiyorsam ve eğer o çevre birinin değilse yani yapacak bir şey yok. O maliyet aslında benim üzerime gelmemiş oluyor. Şimdi tabii dışarıya baktığınız zaman bu varsayımların hiçbirinin geçerli olmadığını görmemiz için herhangi bir işte iktisat eğitiminden geçmiş olmamız da gerekmiyor. Yani sokaktaki bir insanı çevirsek sorsak evet der bu varsayımların hiçbiri tutmuyor dışarıda. Ve nitekim ana akım iktisat bu sıkıntıların bu piyasa bu noktalarda piyasaların çöktüğü varsayılıyor. Bu piyasa çöküşlerinin düzeltilmesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini de söylüyor bir yandan. Ne kadar alabiliyor? Tabii bu işin arkasında mutlaka bir ekonomi politik var. Eğer tekellerden bahsediyorsak bu tekeller aynı zamanda buralara düzenleme getirecek olan hükümetlerle çok yakın ilişkideler. Dolayısıyla yani kim kimi nasıl denetleyecek sorusu geliyor vesaire vesaire. Yani bunlar hep konuşula gelen noktalar. Şimdi nereye geliyorum? Böyle çok hızlı bir işte kuş uçuşu bakış attıktan sonra. Yani piyasa dediğimiz mekanizma evet bir yandan bilginin işte yayılmasını sağlıyor, bilginin bilgiye ulaşıma imkan veriyor, bir yandan tahsisin verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlıyor. Ama bunları yapabilmek için piyasalarında iktisatta mükemmel dediğimiz noktada olması gerekiyor ki biliyoruz değiller. Dolayısıyla burada çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla da bizim bu işte alternatif işler yapan birimler kendilerini bu piyasalarda bulduğu zaman yani karşılaştığınız fiyatlar, karşılaştığınız ortam sizin varlık nedenlerinizin bazılarıyla çelişebiliyor. Yani siz ben işte çalışanıma uygun ücret vereceğim, çalışanımın içinde olduğu koşulları düzgün yapacağım, işte çevreyi kirletmeyeceğim şiarıyla yola çıkıyorsanız, yani böyle kaygılarınız varsa ama çıktığınız yerdeki sizinle aynı işi yapan 500 firmanın hiçbirinin bu tür dertleri yoksa doğal olarak sizin 5 liraya üreteceğinizi onlar işte 3 liraya üretmiş oluyorlar ve dolayısıyla da rekabet koşullarında kalmıyor. Şimdi buralarda neler yapmak lazım? Bir bunlara bakmak istiyoruz. Bir de daha belki derin bir eleştiri piyasa mekanizmasına Piyasadaki kararlar son kertede ekonomik hayat dediğimiz, ekonomik hayatın oluşumunu sağlayan kararlar. Ve bu kararlarda olayı siz tamamen piyasanın denetimine bıraktığınız zaman hayatın tümünü de bir anlamda piyasanın mantığına bırakmış oluyorsunuz. Ve piyasalar biraz da böyle sosyal hayatın her hücresine girme yeteneği olan bir felsefeden bahsediyoruz. Dolayısıyla olay artık gündelik hayata, politik hayata, ne bileyim eğitime, sağlığa, aklınıza gelebilecek tüm alanlara, çevreye piyasa mantığının nüfuzunu da yolunu açmış oluyorsunuz. Yani piyasaya sırtınızı dayadığınız zaman aynı zamanda böyle bir felsefenin, böyle bir ideolojinin de tutsağı olmayı baştan kabul etmiş oluyorsunuz. Ki son kertede neoliberalizm dediğimiz yani ideolojik aygıt da bu değil mi? Şimdi bu da bir yanıyla ekonomik hayatın politik süreçlerden daha izale olması anlamına geliyor. Yani kararları bırakalım, iktisadi rasyonelite alsın dediğiniz zaman işte 3 kişinin, 5 kişinin ya da 2 politik partinin bir araya gelip ya bu konuda nasıl bir karar almalıyız türü politik bir tartışma zeminini siz ortadan kaldırıyorsunuz. Ve buna paralel olarak da tüm süreçlerin iktisadi bir üst akıl tarafından alınmasını baştan kabul ediyorsunuz. Bu tabii çok tehlikeli ve son kertede de insanlığın Karpolani sürekli referans verdiğimiz iktisat, sosyolog iktisatçı düşünürün söylediği bu yani insanlığın sonunu getirebilecek olan bir süreç. Her alana, her şeye, her karara bir iktisadi fayda maliyet gözlükleriyle bakıyor olmak bunun sonu yok. Yani o zaman hakikaten kimle evleneceğinizden kaç çocuk yapacağınıza işte ne bileyim okula gideyim mi gitmeyeyim mi işte sağlığım iyi mi olsun kötü mü olsun ya da işte hırsızlık yapayım mı yapmayayım mı yani bütün hayata ilişkin alacağımız bütün kararların arkasında bir iktisadi rasyonelite vardır noktasından hareket eden bir zihniyetin esiri oluyorsunuz. Evet yani burada deminki örneğe dönecek olursak elmayı değil ayvayı da kimi yiyeceğini de konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla yani piyasa mantığını bu iki perspektiften kritik etmemiz gerekiyor. Bir hakikaten piyasalar Leon Walras'ın 1874'te yazdığı gibi idealize piyasalardan mı bahsediyoruz? Bahsetmiyoruz. O zaman ne tür önlemler almak lazım? Bu önlemler alınabilir mi? Özellikle de bu önlemleri almasını beklediğimiz hükümetlerin bu önlemler sonunda iktisadi anlamda kötü duruma düşecek şirketlerin ile çok ciddi bir yakın bağı olduğu bilindiğine göre. Yani ben seni regüle edeceğim ama aynı zamanda da sen benim iktidara gelmem için işte finanse etmişsin biraz önce. Kaç milyon dolarda 800 bir şeyden bahsediyordunuz. Evet yani Trump'ın şimdi dolayısıyla Trump'ın bu konuda işte kendisine şu kadar milyon dolar bağış yapmış bir şirketin regüle edilmesi konusundaki bir karara ne kadar işte bağımsız ve uzak durarak karar verebilmesi mümkün. Tabii böyle bir çok ciddi ekonomi politik soru var. Şimdi bunlar ayrı. Bunların hakikaten üzerinde durmamız lazım ve bunlar tabii ki tartışıla gelen hususlar ve bizim bu alternatif birimler kendilerini böyle bir piyasada buldukları zaman işte sudan çıkmış balığa mı dönüyorlar, ne oluyor, ne bitiyor? Bunları konuşmamız lazım. Ama bir de bir başka boyut var. O da velev ki piyasalar iyi çalışsa idi. Velev ki tabii çok büyük bir varsayım ama çalışsa idi biz mutlu olur muyduk yoksa başka sıkıntılar olur muydu hayatımızda? Ve bu perspektiften baktığımız zaman tartışa geldiğimiz alternatif modellerin bu süreçteki konumu nedir? Bu süreçteki görevleri nedir? Yapabilecekleri nedir? Biraz bunların üzerinde durmak istiyoruz. Dolayısıyla hem bir yandan biz biraz bu alternatifleri tartışmayı örneklerle daha zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Hem de bundan sonraki programlarda bu piyasa mekanizmasının bir anlamda kritiğini de getirmek ve olası alternatif önerilerini de tartışmak istiyoruz. Evet, yani özellikle bu son dünyadaki, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar değişikliğiyle, yani Trump'ın başkanlığa seçilmesi ve bütün ekibiyle beraber, bence bu meselenin özellikle gündemin birinci sırasında oturtulması şart. Yani çünkü tam bir çok küçük bir azınlığın, çok çok küçük bir azınlık, elitin, zenginler kesiminin dünyanın bütün en önemli kaynaklarına, gücüne sahip olan bir noktaya gelmesi, bütün dünyayı regüle etmesi söz konusu. Evet, bu benim ekonomi politik dediğim boyut. Yani işte belli koşullar olabilir ki hakikaten çok ufak bir zümre politik anlamda çok önemli bir güce sahip olabilir. Bu gücü sayesinde piyasaların regülasyonuna yönelik bir takım kararlar alabilir. Ve dolayısıyla da piyasalar Leon Walras'ın işte böyle modelinde yazdığı gibi rekabetçi falan filan kesinlikle olmaz. Yani birkaç şirketin büyük ölçüde denetiminde gelişen piyasalar olur. İşte ne bileyim, doğadır, işte fakirliktir, bu tür meseleler çok gündeme gelmeyebilir. Çünkü piyasa mekanizması, bir de son olarak onu vurgulamak istiyorum, gelir dağılımına dair bir şey söylemiyor. Söylemiyor tabii, en can alıcı siz pekala iktisadi anlamda verimli bir kaynak tahsisi yapabilirsiniz. Son derece de adaletli olur bu gelir dağılımın açısından. Yine aynı verimi sağlarsınız. Son derece gelir dağılımı açısından bozuk bir sonuç ortaya çıkabilir. Gelir dağılımına dair bir şey söylemez piyasalar. Bunu siz başka mekanizmalarla düzenlemeye çalışırsınız. İşte vergi mekanizmasıdır, şudur budur vesaire. Şimdi şuradan şöyle bitirelim. Yani piyasalar hakikaten mevcut ekonomi politik güçleri veriliyken ne üretiyor, ne nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor, bir bunları konuşmamız lazım. Ve böyle bir ortamda bu bizim alternatif üretim birimleri nasıl hayatta kalabilir, bir bunları konuşmamız gerekiyor. Bir de biraz böyle hipotetik bir durum tasarlayalım. Velev ki bu işler çok güzel ayarlandı, düzenlendi. Velev ki piyasaların regülasyonu istediğimiz gibi yapıldı. Piyasa mekanizmasının bizatihi kendisinin sıkıntıları var mı? Ve bu alternatif üretim ve tüketim birimleri bu noktada nasıl bir görevle ortaya çıkmak durumunda? Biraz bu iki farklı patikadan giderek tartışmamızı genişleteceğiz. Bugünü de dolayısıyla böyle bir yeni bir şeyin, yeni bir bölümün ilk sayfaları olarak okuyalım. Evet, geleceğimizde aşağı yukarı bu soruların cevabına aynen bağlı, çok ciddi bir şekilde kaderimiz değil. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. and he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame, but his orders come from far away no more. They come from him and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Universal Soldier, dünya askeri, kuvvetli bir barış şarkısını gene 76 yaşın 2 gün önce kutladığımız Saint Buffy Saint Marie'den dinledik ve bu şekilde devam ettik. Açık Radyo'dasınız, 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor, hatta 6 geçiyor şu anda. Ve karmaşık bir dünyayı çözümleyip analizlerini de tekrar sizinle paylaşmaya çalışıyoruz, bilgilerini ve analizlerini. Bu aslında Nusaybin'deki köylüler meselesi çok önemli, açıkta kalan noktalardan bir tanesi ve ülkede yükselmekte olan şiddet ve tehdit olayları da çok endişe verici bir boyuta ulaştı. Özellikle Selin Sayek Böke'ye televizyonda anında gönderilen tehdit mesajıyla ve arkasından da mesela Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın da sosyal medya hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin Küçükçekmece ilçe başkanı Mustafa Korkut'la belediye başkanı Temel Karadeniz'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Tüyler ürpertici, gerçekten çok eğlendikleri anlaşılıyor. Dostane bir sohbet gerçekleşti. Yalnız aralarındaki masada uzun namlulu bir taarruz silahı duruyor. Siren mi? Silah dedim. Silah mı dediniz? Hmm. Emin misiniz? Bilmem. Yok, hiçbir şeyden emin değilim artık. Yani uzun namlulu bir silah dikkat çekiyor orada. Fotoğrafa iyice baktım. Uzun namlulu bir siren. Uzun namlulu bir siren, evet. Yani AK Parti ilçe başkanı Korkut'un makam odasında koltuğun hemen yanında uzun namlulu bir silahın olduğu görülüyor diyor. Arkadaş kendisini ziyarete gelen belediye başkanı Küçükçekmece Karadeniz'de sohbet ederken silah da yanlarında duruyor. Bu tablo düşündürücü olduğu kadar da ürkütücü. Bir siyasi partinin ilçe başkanı makam odasına bu silahı niye sokar ve bu silahla neden fotoğraf çektirir şeklinde bir soru sormuş ki haksız bir soru sayılmaz doğrusu. Evet. Aynı şekilde bu şeyde Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in örgütlenme girişimi de vardı. İşte en küçük düdük megafondan başlayıp sonra sirene kadar uzanan, ama siren bile olsa neden kardeşlik miydi, adını da unuttum şimdi, neden güvenliği sağlamak için özel bir birimin kurulup konuşulduğu meselesini doğrusu kaygıyla sormamız gerekiyor. Demek diye. Güvenlik kuvvetlerine güvenmiyorlar. Bu mana, bu anlam çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir tabii. Ya da ek bir kendi inisiyatifleriyle ek bir güvenlik sağlamak istiyorlar ki bu da onların işi ve hakkı olmasa gerek diye düşünüyor insan. Evet. Ciddi bir şey yani. Öte yandan da tabii bu HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesi referanduma yönelik siyasi bir hamle olarak yorumlandı diyor Mahmut Ilıcalı'nın bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberine bakalım. Yüksekdağ'ın tutuklanmasından aylar önce alınmış bir Yargıtay kararının uygulanmaya konulma konusundaki zamanlama çok sayıda örnek olayda hep söylenerek klişe haline gelmiş ama burada galiba çok geçerli olan bir şey zamanlamanın manidar olması. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milliyetçi seçmeni evet yönünde etkileme amaçlı bir girişimi olarak değerlendiriliyor diye sormuş ve sadece söylemiş Mahmut Ilıcalı çeşitli kişilerle yaptığı görüşmelerden derlediği bu haberde. Yüksekdağ hakkındaki kararın sadece Halkların Demokratik Partisi değil Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri içinde gözdağı tırnak içinde niteliğinde 57 Cumhuriyet Halk Partili hakkında toplam 211 dosyanın yargı süreçleri devam etmekte çünkü. Başbakan Yıldırım'ın da gazetecilerle buluşmasında artık dosyaları bekletmeyeceğiz mesajıyla operasyonun büyüyeceğinin sinyalini de vermiş olduğunu söylememiz lazım. Teyhan'ın bir yandan da Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin de disiplin kurumuna sevki var. Evet hayır meselesinde böyle. Bu bekletilmeyeceğinin bir diğer işareti de cezaevlerinde görülebilmesi mevcut bir durumu ortaya çıkarıyor. FETÖ'den tutuklu sayısı 42 bini aşmış durumda. Cezaevlerinde toplam mahkum sayısı 197 bini de aşmış. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bu açık cezaevlerine geçişi kolaylaştırmak için yönetmelik değişikliği yapıldı. Adalet Bakanlığı kapalı cezaevlerini boşaltmak için cezaevlerine ayrılmayı kolaylaştıran yönetmelik değişikliği yapmış. Durum şu, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren açık ceza infaz kurumlarından ayrılma yönetmeliğindeki değişikliğe göre toplam cezası 10 yılın altında olan hükümlüler kapalı cezaevinde 1 ay sıkı infaz koşulları altında hapis yatacakmış. Sonra infaz koşulları rahat olan cezaevlerine gönderilecekmiş. 1 ay sıkı hapis ardından ondan sonra rahat hapis. Rahat hapis. Bayağı ilginç yani. Böyle bir yönetmelik değişikliği olmuş. Detayları T24'ün internet sitesinde var. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de bir açıklaması vardı. O da evet, kaygılarını... Çok önemli o da. Büyük bir kaygı ifade ediyorlar. Evet. Katy Perry değil mi? Evet. Avrupa Birliği Komisyonu hem Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hem de Demirtaş'ın 5 ay hapis cezasına çarptırılması Türk milletine hakaretten filan ciddi endişeleri daha da arttırdığını söylüyorlar. Açıklamada demokratik yollarla seçilen partilerin meclise tam ve etkin katılımı Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez unsurudur diyorlar. Çok sayıda uluslararası uyarı da geliyor bu şekilde ama fazla bir değişiklik yarattığını söyleyemeyeceğiz herhalde değil mi? Çünkü zaten medyanın çok büyük ölçüde bu konulardan bahsetmeyen şey var. İktidarla yakın bir bağlı çalışması var. Hem evet. De bu yalnız havuz medyası diye şey yapılan medya değil. Aynı zamanda mesela Amiral Gemisi diye adlandırılan Hürriyet'in de içinde bulunduğu Doğan Medya Grubu'nun da tavırlarında var. Dolayısıyla biraz şey bu durum. Kaygıları artırıcı nitelikte gelişiyor yani. Evet. Peki. Şimdi buradan bir de mesela Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmakta olan tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş suça konu konuşmasının bilirkişi raporlarında hatalı çözüldüğünü de söylemiş. Transkripsiyonu yanlış diye. Çok ilginç bir iddia bu. Doğruysa oynama yapıldığı sonucuna varırız şeyin. Bir Türkiye'nin en önemli davalarından biri olmaya aday çünkü üçüncü büyük partinin eş genel başkanının hapsedilmesi filanla söz konusu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mardin'de yargılanıyor. Üçüncü celsesine de ses ve görüntü bilişim sistemi, kısacası kısaltılmış adıyla SEGBİS aracılığıyla katılmış. Ve bilirkişi raporları yeni elime geçti, yeni aldım diyor Demirtaş. İddianameye konu olan konuşmam hatalı çözülmüş. Yani transkripsiyonu hatalı yapılmış diyor. Buna ilişkin bariz bir hata tespit etmiştim. Bu nedenle bilirkişi raporlarını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep ediyorum demiş. Tuhaf değil mi bu da? Tuhaf ama yani bir yandan da Pollyanna modumu açmak istiyorum şimdi. Yatsın kalksın haline de dua etsin. Çünkü Tunca Öğreten örneğine baktığımız zaman hapisteki 34. gününde yazdığı mektupla hala iddianamesinin olmadığını söylüyor Tunca. Ve varsa iddianameniz alırım bir dal diyor. Yani daha iddianameler hazırlanmamış olan çok fazla sayıda insan var şu anda içeride. Böyle bir durumda söz konusu. Yahu 6 ayı geçmiş durumda. Evet. Temmuz'dan, 30 Temmuz'da mı? Şahin Alpay mesela ya da Nazlı Ilıcak, onların iddianameleri daha gelmedi. Evet, böyle bir durumda söz konusu. Evet yani. Hazırlanan iddianameler de bu şekilde hazırlanıyor. Bunu da görmek, unutmamak lazım. Elin gözün önünde bulundurmak lazım. Ama hakkındaki iddianın ne olduğunu bilmeden 6 aydan fazla bir zamanda evet, yatmaktasın. Bu doğrusu Avrupa Birliği'nin endişelerini bizim de paylaştığımız anlamına gelebilir. Çok kaygı verici bir durum. Tunca Öğreten de demiş ki sevgili hakim ve savcılar, hatırlarsanız daha dün bırakın biat ettiği hoca efendisini, adliyedeki çaycı görünümlü imam abisinden talimat alan meslektaşlarınız bugün ya tutuklu ya da kaçak durumunda. İktidar semalarında sert rüzgarlar eser, bilirsiniz. Yani aslında göklerden inen bir karar yoktur. Demokrasi tanrısı her an halkın gittiği sandıkta tecelli edebilir. Bu gerçeği bile bile FETÖ'cü hakim ve savcıların aynı kariyere sahip olmak gibi bir çılgınlık değil midir? Böyle bir şey çılgınlık değil midir diye sormuş. Yarın onlara benzer bir pozisyona düşeceğinizi biz adliye dışından görebiliyorken siz nasıl oluyor da sarayın koridorlarında bu gerçekten bir haber dolaşabiliyorsunuz diye de sormuş. Yok diyor. İddianame yok diyor Tunca Öğreten. Birçok yerde iddianame yok. Şeyde de 116 gün oldu. Kaç ay eder? 4 aya yakın bir durum değil mi? Evet. 120 güne yakın. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin çeşitli yönetici ve yazarları ve gazetecileri, muhabirleri Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Ahmet Şık 55 gündür tutuklu, o 2 aya yakın. Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku ve Mim Kemal Güngör'se 116 gündür, 4 aydır neredeyse özgürlüklerinden yoksunlar ve iddianame filan yok ortada. Yok. Tunca Öğreten de tekrardan son olarak diyor ki demem o ki artık yeter, varsa iddianameniz bir dal alırız. Ne de olsa sevgiliye, İstanbul'un sokağına, dostun omzuna, uykunun huzurlusuna, şarabın kırmızısına harman kaldık. Bunu demiş mektubunun sonunda. Üç gazeteciyle beraber tutuklanmıştı. DİA'nın haber müdürü Ömer Çelik ve Bir Gün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat da örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kapatılan DİA'nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Eray Sargın ve ETA'nın sorumlu müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı. Bu Tunca Öğreten'le beraber tutuklanan gazetecilerin ismini de söyleyelim aynı zamanda. Evet. Diken'de yayınlandı bu mektupta. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Muharrem Erkek de Cumhuriyet Gazetesi'nin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın bizim soruşturmamızı yürüten savcı iktidarın esareti altında dediğini de söylemiş ziyaretinde. Çünkü orada da iddianame falan yok. Silivri'den mesaj getirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem Erkek, Murat Sabuncu'nun baş dönmesi sorunu var. Bir doktor onu Neyle muayene etmiş? Doktor neyle muayene etmiş? Haberi konu olduysa çok çekici diyesim var şimdi. Çekiçle mi muayene etmiş? Cep telefonu, feneriyle. İyi bari. Sonunda demokrasi kazanacak demiş Kadri Gürsel de onu aktarıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 8 gündür gözaltında tutulan piyanist Dengin Ceyhan da evvelki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış. Gezi direnişi sırasında piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti hatırlanacağı evet. üzere. Kendisi hakaretten yargılanmış. Ama kaygılanacak bir durum yok. Amiral gemisine baktığınız zaman içinizi rahatlatacak dalgalar gelebilir üstünüze üstünüze. Yayın ilkelerini okuyarak güne başladığım için benim zaten içim çok rahat her zaman olduğu gibi. Efendim evet de hayır da ülkeyi bölmezmiş. Ya. İyi bari. Ya. Referandum sürecinin kamudaki ihraçlara, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerden Suriye operasyonuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunmuş. Başbakan Binali Yıldırım, işaretsiz bu şekilde, işaret değilsiz muhtemelen. Vatandaşımızın tercihine karışmak bizim ne haddimize diye söylemiş. Bakalım Numan Kurtulmuş'tan bir düzeltme gelecek mi? Evet, ben bir saniyeliğine geri döneceğim. Bu piyanist Dengin Ceyhan'ın Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla tutuklandığı meselede böyleydi. Bir de Erdoğan'ın Profesör Baskın Oran'ın Türkiye'de ender görülen şeylerden bir tanesi Erdoğan'ın kendisine açtığı bir hakaret davası vardı, biliyor musun? Hatırlıyor musun? Evet. Yani bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik olarak alçak, zalim, vatan haini, ahlaksız gibi sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı aleyhine açtığı 10 bin liralık tazminat davasında reddedilmişti. Gerekçeli karar açıklanmış. Şimdi bunu sen artık epey tecrübe kazandın. Gerekçeli kararlar konusunda üzerime yoktur. Neden reddedilmiş dava? Çünkü ben söyleyeyim, bu konuşmalar eleştiri ve karşı görüş bildirme hakkını kullanma mahiyetinde. Bunun kabulü gerekir. Yani alçak, zalim, vatan haini, rezil, ahlaksız filan dediğin zaman bu doğal sözler hayatın akışı gereği oluyor. Yani alçak, zalim 2, kapkaranlık 3, cahil 4, tiksinti verici 5, vatan haini 6, lumpen 7, terör örgütünün maşası 8, ahlaksız 9, mandacı artığı 10. Mandacı artığı ne demek? Güzel isimmiş. Evet, ruhu kirlenmiş 11. Ruh ismi gibi. Mandacı artığı 11. İlk 11 bu. Bu ifadeler Baskın Oran'ın şahsına değil, bildiriyi imzalayan akademisyenlere söyle. Ha iyi o zaman. Davacının bu sözlerden kendisinin de kastedildiğini ve kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yansıma yoluyla manevi tazminat talebinde bulunması mümkün değildir demiş. Yani o akademisyenler de dava açarlarsa ne olacak peki? Bu soru da açıkta kalıyor. Neyse. Bir de şey güzel burada, Erdoğan mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü içtihatlarını örnek göstermişti. Yani ifade özgürlüğüne girer bu diyor. Yani bu sayayım mı tekrar? Alçak, zalim, cahil, vatan haini, lumpen, terör maşası, örgütü maşası, ahlaksız, mandacı artı, ruhu kirlenmiş kişi lafı ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu ve devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şoke edici veya rahatsız edici bilgiler ve düşünceler için de geçerli, bunlar olmaksızın demokratik toplum olamayacağı belirtilmişti. Peki piyanist Dengin Ceyhan ve diğerleri Cumhurbaşkanına hakaret davasıyla yargılanan binlerce, 2000 üzerinde olduğunu sanıyorum kişinin sözleri de böyle kabul edilecek mi? Ya emsal teşkil etmez mi böyle bir durumda? Yani birisi gelip de Cumhurbaşkanı'na bu sözleri söylediği takdirde ben ifade özgürlüğümü kullandım aynen sizin gibi derse aynı şekilde emsal teşkil etmez mi? Bir hukuk devleti içerisinde tabii bunlar gerçekleştiği takdirde. Emsalsiz bir soru sordu. Mandacı artı. Yeni grubumun ismi. Üye arıyorum. Örgüt üyesi olmayacak ama. Evet. Bu arada çok ilginç bir haber daha vardı. İsrail Avrupa Parlamentosu heyetinin Gazze'ye girişine izin vermemiş. Evet. 5 kişilik bir heyet gelmiş. Filistin'le ilişkiler heyeti başkanı Kıbrıslı parlamenter Neoklis Silikiotis İsrail makamlarının kararını keyfi ve kabul edilemez diye nitelendirmiş ama İsrail genellikle bu şekilde. İsrail'de genellikle kararlar keyfi ve kabul edilemez şekilde veriliyor. Katılıyorum size. Öyle sanıyorum yani. Avrupa Parlamentosu delegasyonu işgal altındaki topraklardan Filistin'in Gazze'ye gelmesini reddetmiş. Böyle de bir durum. Bu kişilerin ancak İsrail makamları ya da Filistin özel bölgesinde akredite olmalarıyla mümkün hale geliyormuş. Vermemişler izin. Olmamış. Böyle bir şey. Bir de başörtüsüyle ilgili iki haberimiz var. Almanya'da Bavyera eyaletinde yasak getiriliyormuş. Tam yüzü kapayan örtülere. Nikap. Nikap mı? Nikap ne deniyor ona? Burka daha böyle Afgan tarzı oluyor. Evet. Gözleri böyle şeyli oluyor onların hatta böyle kafes şekli. Kepenkli şekilde oluyor. Yani şey kapalı oluyor. Tel gibi. Gözleri kafes gibi. Evet yani. Kafes gibi. Evet. Tam nikap da öyle oluyor mu? Gözleri açık oluyor herhalde diyebiliyorum. Neyse yani hükümet binalarında, okullarda, üniversitelerde ve araba kullanırken kullanılmayacak diye yasak getiriyormuş. Bir yandan o yasak. Almanya'da bir ilk galiba. Evet ve Türkiye'de de bir ilk var. Bunun tam aksi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de başörtüsü yasağı kaldırılmış durumda. Anadolu Ajansı'nın haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve assubaylar başörtüsü takabiliyorlar. Yani şöyle şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabileceklermiş. Neden? Yüzlerini kapatmadığı şekliyle. Belki yüzünü kapatmak istiyor. Bu da zor. Bugünlerde sen zor sorular sormaya başladın. Bilmiyorum. Arada sırada da soruyorum işte. Yani böyle bir durumla karşılaştığı zaman kendi ifade özgürlüğü, dini özgürlüğü gerekçesiyle tam yüzünü kapatmak istiyor. Neden engelliyorlar ki? Ya her şeyin bir sınırı mı var? Evet. Bu sınır kime göre, neye göre belirleniyor? Kimin politik iradesine göre şekilleniyor bu sınırlar? Bu stüdyoda benim. Tabii onu herkes biliyor canım. Belirleniyor. Orada bir problem yok. O zaman sorunu çözdüm değil mi? Evet evet. Sorunu cevaplamış. Başkanlık sistemi zaten var bizim gazetede. Geçerli bu. Evet. Durum bu şekilde. Bir özetini yaptık. Bir de her tarafı yeni şeyler Haliç'i de dolduruyorlarmış. Onu da söyleyerek bitirelim. Hangi kısmını? Haliç Port olarak bilinen yat limanı ve kompleksi projesi hayata geçerse deniz alanına yeni dolgular yapılarak Haliç'te bitirilecekmiş. Dün konuşuluyordu zaten. Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani deniz alanına yeni dolgular yapılarak Haliç bitirilecek. Yani asla doğanın bitiremediği, daha doğrusu doğanın bitirmesi diye bir şey söz konusu değil ama altın boynuz niye deniyor? Hiçbir fırtınadan etkilenmeyen bir yeri insan fırtınası bitirmiş oluyor. 14 bin metrekareye 4 bin küsur metrekare daha ilave edilecekmiş. Bu da Hazal Ocağan haberi. Tam bu konuyla alakalı bir haber var. Google'da bulabilmek mümkün. Bir mega projenin anatomisi. Haliç Port projesinin chat raporu 3 nokta diye devam ediyor. Tıklıyorsunuz açılmıyor. Neden? Sendika 14.org'da. Bu sizin yabancı olabilir. Sendika 16.org'a kadar gitti. Ama 16.sında kapatmışlar. 16. kez erişim engeli getirilmiş Sendika.org'un sitesine. Darısı 17'nin başına diyelim o zaman. Böyle bir güzel yat, 70 yat bağlama limanı kapasiteli 2 adet yat limanı, yüzer iskele sistemi falan da var. Yani çok gözün aydın diyelim. Yüzer iskele sistemi varsa o zaman iyi. Mesela neydi? Çatı altı, set altı otoparkı var mı peki? Zaten lüks yatlarda da KDV'den muaf tutulması gibi bir durum söz konusuydu. O zaman iyi yani. Evet. Rahat rahat gideriz. Tophane açıklarından Karaköy'e doğru. Sen peki bilet aldın mı Kuzey Kutbu'ndaki eriyen yerlerdeki Billur Sükunet gezisine katılıyor musun? En ucuzu 20 bin dolar. Öyle mi? Hmm. Adam başı. Hmm, ama ona gitmiş. Helikopter şeyleri falan yok. Eriyen buzları gezmek için şey yok. Bir de lüks odalara bir o kadar daha fazla veriyorsun. Açık radyodan geldik desek bir indirim yaparlar mı acaba? Yahu o kadar anlatıyoruz. Sormazlar bile. Hemen derler. Belki de bedava verirler. İndirin de. Yani. Yok, bedava verirlerse almam. Olur böyle şey. Ben de Selahattin için pazar. Barter yaparız. Barter, barter. Billur Sükunet gemisiyle seyahate çıkacağız. Yalnız Kuşadası'na gidemezsin. Çünkü gitmiş şeyler sistemle. Evet, peki bitiriyoruz. Buffy St. Mary'den bir parça daha çalarak bitirmemizde yarar var. Bugün de böyle tamamlamış olalım. Buffy St. Mary'nin 76. yaş gününü, bu aktivist ve önemli yerli Kızılderili yazarın, yerli derken yerli ve milliyi kastetmiyorum, Kızılderilileri kastediyorum. Onun daha önce de çalmış olduğumuz ünlü şarkıları, bu 2 sene önce yapmıştı yanılmıyorsam, No No Kesha Geş adlı şarkısını çalıyoruz ve bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Buffy St. Mary'yi dinledikten sonra insan neden vegan olur programını dinleyeceksiniz her zaman olduğu gibi. Bu vegan konusunu da bugün Medyascope'da televizyonunda saat 15'te konuşma fırsatı bulacağız. Ben Deniz konuk olacağım. Onu da buradan duyurmuş olayım. Bugün saat 15'te. Açık Gazete.